Ben cevabını bilmiyorum gerçekten. Senden sonra ben her şeyden uzağım şimdi de kendimden. Bir çıkışım var mı cehennemden? Gözlerimdeki bu perdeler kapatır açıları. Göremem ben seni görmeden, inan öleceğim ben. Sebepsiz geçer saniyeler, seni özlediğimi söyleyemem. Giderim ama yine de dönemem sen oradayken. Ben buradayken içimdekileri biriktirip atıyorum kenara. Yeniden nefes alıyorum, bir sorunu tadıyorum ve onunla yaşıyorum. Kendimi son bir kez yeniden tanıyorum. Ben sensiz içimdekilerle başa çıkamıyorum. Anlatamam ki dertleri de. Kızgınım hep geçmişime, nasıl güvendim sana söyle. İstiyorum durmadan, her günümde ciğerlerim patlayacak bir gece. Ve göreceksin beni son kez sen, ama ben göremem seni sarhoşken. Çiziyorum yolumu, bitirip umudumu gözlerime açamayacağım kadar sarhoşum. Aynalar hesap sorar, bir gün vurgunu yapar yine kalbime. Seni sokamam kendimle olan harbime. Harbiden de bazı şeyler biter.